موسیٰ سے کہو دیکھ لے رخسار محمد، موسیٰ سے کہو دیکھ لے رخسار محمد، اللہ کا دیدار ہے دیدار محمد، اللہ کا دیدار ہے دیدار محمد، یہ دیوار محمد، اللہ کا دیدار ہے دیدار محمد، سوتے سے جگا دے میری قسمت کو الہی، سوتے سے جگا دے میری قسمت کو الہی، سوتے سے جگا دے میری قسمت کو الہی، سوتے میں دکھا دے مجھے دیدار محمد، سوتے میں دکھا دے مجھے دیدار محمد، اللہ کا دیدار ہے دیدار محمد، قبلے قبلے کی نہیں سمت جو معلوم تو کیا غم، قبلے کی نہیں سمت جو معلوم تو کیا غم، ہے یاد جلی ابروئے خمدار محمد، ہے یاد جلیل ابروئے خمدار محمد، اللہ کا دیدار ہے دیدار محمد، اللہ کا دیدار ہے دیدار محمد۔